Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de derde nacht op rij wordt Kiev bestookt met luchtaanvallen. In verschillende wijken klinkt het luchtalarm. De burgemeester van Kiev spreekt op Telegram van een massale aanval. Volgens het militaire bestuur gaat het om drones. Het luchtafweersysteem hield de meeste aanvallen tegen, maar puin treft verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad. Er viel zeker één dode. Inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwerd is teruggevaren naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten zijn op het eiland opgevangen. De autobrug in Holwerd ging gisteravond niet meer naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. Passagiers die niet met de auto waren, konden wel van de boot af. De kabel van de autobrug was gebroken en vast komen te zitten in het mechaniek. Naar verwachting is de dienstregeling komende ochtend verder niet verstoord. Tennisser Botic van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. Van de Zandschulp kampt met een voetblessure. Die liep hij op tijdens zijn finale in het ATP-toernooi van München. De nummer 31 van de wereldranglijst verloor gisteren in de eerste ronde op Roland Garros in Parijs in 4 sets van de Argentijn Tirante. In de oude Romeinse stad Pompeji zijn opnieuw botresten gevonden van mensen die omkwamen bij de uitbarsting van de Vesuvius. Waarschijnlijk gaat het om 2 vrouwen en een klein kind die schuilden in een bakkerij. De 3 slachtoffers zijn niet omgekomen door de uitbarsting zelf, maar door het instorten van gebouwen, zegt de directeur van het archeologisch park van Pompeji. De uitbarsting van de Vesuvius is bijna 2000 jaar geleden en ging gepaard met aardbevingen. Het weer. Deze ochtend is het in het noorden bewolkt met kans op motregen. In het zuiden is het droog. In de middag trekt af en toe open en blijft het verder ook droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Komt er een nieuw pensioenstelsel? En vandaag stemt de Eerste Kamer daarover. Waar je veel positieve geluiden hoorde over dat nieuwe stelsel, zijn er ook politici die helemaal niet staan te springen om dat nieuwe pensioenstelsel. Zoals Martin van Rooyen, senator van 50PLUS in de Eerste Kamer. Er zijn nog zoveel grote zorgen over dit nieuwe stelsel, dat de Eerste Kamer echt zorgvuldigheid boven snelheid moet laten gaan. Mm-hmm. En die zorgvuldigheid is nodig, want er zitten heel veel fouten in de wet en er moeten veel verbeteringen komen. Het is een vreselijk systeem en dat is totaal onrechtvaardig. Vroeg met Stefan Komduur. Een vreselijk systeem en dat is totaal onrechtvaardig. Daar gaan we het deze ochtend over hebben. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 30 mei. Vandaag hoogstwaarschijnlijk dan toch echt definitief het antwoord op de vraag: krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel? Als de wet wordt aangenomen, betekent dat een mega-operatie die vrijwel alle werknemers en gepensioneerden in Nederland aangaat. Nederlanders gaan er op een andere manier sparen voor hun oude dag. Wat gaat er vandaag precies besloten worden en wat betekent het ook voor jou als gepensioneerden en juist als werkende? Een groot logsysteem zoals de pensioenen wijzigen, hoe makkelijk is dat nou eigenlijk? Daar ga ik deze ochtend over praten met hier in de studio Frank van Hout, consultant bij AAA Finance. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Stefan. Spannende dag voor jou vandaag. Zeker. Ja? Zo'n grote verandering hebben we nog nooit gehad. Dus het is een interessante dag die je vroeg begint bij ons hier in de studio. Dank je wel daarvoor. Je werkt als managing consultant bij AAA Finance, zoals dat dan als mooie titel heet. Op wat voor manier heb jij dan met dit nieuwe pensioenstelsel te maken? Op allerlei manieren. Als we kijken naar ons bedrijf en onze klanten, dan zijn dat met name pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en werkgevers. En alles wat over pensioen gaat, dat adviseren wij. Dus wat dat betreft is het een belangrijke dag om te kijken ook hoe jouw werk in de toekomst verandert. Zeker. En welke vraagstukken erbij horen. Vandaag de stemming in de Eerste Kamer. Zitten jij en je collega's dan later vanmiddag live via de livestream mee te kijken, denk je? Ik denk dat er vanavond gestemd wordt. Ik denk dat we inderdaad vanmiddag wel kijken naar de eerste beschietingen en kijken wat er nog gaat gebeuren. Ja, en het is heel spannend of er vanavond inderdaad gestemd gaat worden. Nou, je hoorde net al Martin van Rooyen. Mm-hmm. En je zei zelf ook al, als je gaat kijken naar de verandering, er gaat een hoop gebeuren. Dus het is en het blijft spannend of er inderdaad gestemd gaat worden. Dat moeten we later vandaag afwachten. Interessant vind ik al wel aan de zaak is dat er eigenlijk al heel veel processen zijn gaan lopen voordat die wet is aangenomen. Pensioenfondsen zijn al bezig. Jullie hebben misschien al de eerste vraagstukken gehad. Zeker. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat er vandaag een nee komt uit de Eerste Kamer. Ja, en dat is heel moeilijk in de afgelopen periode als je gaat kijken naar de afgelopen 10 tot 15 jaar denk ik dat we al bezig zijn met deze verandering. Ja. Er is heel veel geld, tijd en energie al in dit onderwerp gestoken. Ja, en het is ook raar van wat gaat er gebeuren inderdaad als er een nee komt? In welke fase kom je dan? In welk vacuüm kom je dan? Mm-hmm. Dus dat is wel heel spannend. Ja, het zou nooit betekenen dat de hele wet wordt afgeschoten. Er zouden misschien weer aanpassingen gedaan moeten worden die weer goedgekeurd moeten worden. We zullen er uitgespreid over spreken. 15 jaar zeg je al dat er gepraat wordt hierover. Is dit dan ook echt een belangrijke dag voor al die mensen die al zo lang bezig zijn met die nieuwe pensioenwet? Ja, en niet alleen voor de mensen die hiermee bezig zijn, maar ook voor jou en mij inderdaad. Deze wet gaat dingen veranderen voor de toekomst, maar gaat ook dingen veranderen voor het verleden. Normaal gesproken, als we gaan kijken naar de pensioenveranderingen die we tot nu toe gehad hebben, dan ging dat alleen over de opbouw in de toekomst. Maar nu zie je ook dat het gehele pensioengeld van Nederland, we roepen dan altijd 1500 miljard, dat ook omgezet wordt in een nieuw systeem. Dus gepensioneerden die in hun afgelopen jaren gewoon hun uitkering gehad hebben, zie je nu ook in ene dat zij weer geconfronteerd worden met een onzekere pensioenpot. Ja. Dus een echt grote verandering. Iedereen wordt geraakt. En denk je dan ook dat we aan het einde van deze dag een definitief antwoord hebben op de vraag of we een nieuw pensioenstelsel krijgen? Ja, dat denk ik wel. We gaan erover praten. Frank van Hout, goed dat je er bent. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen deze ochtend dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Voordat we kijken naar het nieuwe systeem. Eerst het huidige, tussen haakjes, oude systeem. We hebben het nu nog. Misschien is het in de toekomst oud. Waarom moest het huidige systeem op de schop überhaupt, Frank? Ja, dat vragen een hoop mensen zich ook inderdaad af. Als je gaat kijken naar de peilingen of de ranglijst van het Nederlands pensioenstelsel, dan is het altijd het beeld dat wij een van de beste stelsels in de wereld hebben. Als je aan de andere kant gaat kijken in de afgelopen jaren, dan hebben we toch moeten constateren dat de pensioenbelofte die we met elkaar gedaan hebben, dat we die niet eigenlijk naar hebben kunnen komen. Wat is de pensioenbelofte? Dat is niet alleen dat we de uitkeringen aan de mensen doen, maar dat we er ook voor zorgen dat het pensioen van de mensen stijgt met de prijs- of looninflatie. Nou, ik denk dat ik een open deur in trap als ik zeg dat in de afgelopen jaren, met uitzondering van 2022, 2023, dat pensioenen niet verhoogd zijn. En dat er toch een hele hoop discussie over het pensioenstelsel geweest is. Ja, precies. Je kreeg eigenlijk een bepaald pensioen uitgekeerd, maar de prijzen die bleven stijgen in de supermarkt. Dus uiteindelijk werd het geld wat jij gestort kreeg minder waard. Dus je kon er steeds minder voor kopen. En vroeger was het idee dat je pensioen dan zou meestijgen als die prijzen ook zouden stijgen. De aloude mythe die heel moeilijk uit te bannen is dat het pensioen altijd 70% van je laatst verdiende salaris is en dat het ook altijd mee zal stijgen. Nou, dat is al iets wat echt van vroeger is. Mm-hmm. Als je tegenwoordig gaat kijken, dan weerspiegelt het pensioen toch een gedeelte van het loon wat je in de afgelopen jaren verdiend hebt. Ja, middeninkomen. Ja. Klopt. Maar het beeld wel dat mensen verwachten dat hun pensioen geïndexeerd wordt, en misschien wel terecht ook, daarvan zie je toch dat in de laatste jaren, de laatste 10 jaren, moeilijker is geweest steeds. Ja, geïndexeerd betekent dan aangepast wordt op de huidige zeker tijd. Nee, heel goed hoor. Daar ben ik ook voor om die verduidelijking te scheppen. Je zegt toch ook, aan de andere kant, we zijn een van de beste. Samen met Denemarken en nogal land die een van de beste systemen in de wereld hebben. Ben je dan wel met de beleidsmakers eens dat het huidige systeem onhoudbaar is geworden? Ja, onhoudbaar, dat is een zwaar woord. Maar ik denk dat we die in de afgelopen jaren heel veel tijd en energie ingestoken hebben en dat het wel veranderen moet. Als je gaat kijken naar de verschillende elementen die ervoor zorgen dat het pensioen moet veranderen, dan is de belofte is één onderdeel. Als je aan de andere kant gaat kijken, de maatschappij verandert ook. De maatschappij wordt individueler. Je ziet dat mensen niet meer hun leven lang bij één werkgever zitten. Maar je ziet dat mensen ook tussentijds gaan veranderen. En die tussentijds verandering die kan ook voor een aantal nadelige effecten zorgen. Dus ja, ik denk wel dat het goed is dat we het systeem gaan aanpassen. Ja, want op dit moment is het moeilijk om je geld mee te nemen van het ene naar het andere pensioenfonds. Als je bijvoorbeeld uit de zorg in het onderwijs gaat werken, dan heb je misschien een ander pensioenfonds. En zeker, dan uiteindelijk is het op dit moment moeilijk om het geld dan ook mee te nemen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt in plaats van een collectief systeem een individueel systeem. Dat is een grote wijziging daarin. Zeker. Klopt. Kan je uitleggen, wat houdt die wijziging in? Nou, die wijziging houdt een aantal dingen in. Wat je zelf net al zei, het is wat het geld nu is echt één grote pot. Dus het pensioenfonds, je pakte net de zorg. Dus als ik dan kijk naar PFZW, het pensioenfonds voor de zorgindustrie. Mm-hmm. Die beleggen het geld collectief voor iedereen en niet voor mensen apart. Nou, die eerste verandering betekent dus dat iedereen zijn eigen potje krijgt. Dat wordt nog steeds collectief door het pensioenfonds beheerd. Alleen je kan veel duidelijker zien wat er nu in jouw potje zit, wat jouw geld is en hoe zich dat bewogen heeft in de afgelopen periode. Dat is één belangrijk onderdeel. Het tweede onderdeel is dat we overgaan van een premie die leeftijdsafhankelijk was naar een premie die vlakker is. En daardoor voorkom je ook dat als mensen halverwege hun diensttijd vertrekken en bijvoorbeeld ZZP'er worden, wat je vandaag de dag veel ziet, mm-hmm. dat mensen geconfronteerd worden met een pensioengat. Dus dat is een tweede element. We gaan met z'n allen dezelfde procentuele premie krijgen. Dus dat zijn de twee echte belangrijke elementen die ervoor zorgen dat wat de grote wijziging is in de pensioenwet. Ja, het wordt eigenlijk aangepast op de huidige economie. Een economie die de ene keer goed gaat en de andere keer wat minder goed gaat. In een periode dat het goed gaat, kan je meer renderen op je beleggingen. Want het pensioenfonds, wat doet hij eigenlijk uiteindelijk? Je hebt je geld daar. Dat zit op dit moment dus in die grote collectieve pot. En een pensioenfonds probeert daar meer geld van te maken. Zeker. Door te beleggen, bijvoorbeeld. Klopt. En op dit moment wordt het collectief gedaan. En straks wordt dat per persoon eigenlijk gedaan. En kan je ook aangeven, ik wil dat er risicovol of minder risicovol belegd wordt. Of ja. In ieder geval jouw werkgever kan dat. Ja, we begonnen het hele systeem, de wijziging van de pensioenwet, vanuit twee elementen. Het moet eenvoudiger zijn en het moet transparanter zijn. Ik denk dat dat laatste punt, door de tijd waarover we gedaan hebben om deze wijziging voor elkaar te krijgen, dat niet helemaal gelukt is. We krijgen twee systemen in Nederland. We krijgen wat we dan noemen het solidaire systeem en het flexibele systeem. En in het solidaire systeem hou je nog steeds één collectief beleid, mm-hmm. maar wel individuele potjes. Daar heb je geen keuze. In het andere systeem mag je wel zelf kiezen hoe je belegt. En dat valt ook wel mee. Je kan risicovoller of risicomijdend beleggen. Maar het is niet zo dat je echt zelf mag beleggen in welke aandelen. Je kan nog niet zeggen, ik wil dat ik alleen maar groen beleg. Ja. Of ik wil dat ik niet alleen maar groen beleg. Dat groen zou dan nog kunnen. Alleen om nu te zeggen, ik ga volledig, ik noem iets ABN AMRO. Dat is een ander probleem. Ja, en als je wat risicovoller belegt, dan betekent dat je geld kan kwijtraken makkelijker. Maar ook dat je meer geld kan maken uiteindelijk. Als die beleggingen gewoon goed lopen, betekent dat je pensioenpotje sneller stijgt. En wij kunnen straks, jij, naar een website en gewoon zien, dit zit er op dit moment in mijn pensioenpot. Ja, als het goed is, of niet als het goed is, daar gaat je pensioenuitvoerder voor zoeken. En de laatste jaren zijn we daar al steeds beter in geworden. Hè? Je kan op dit moment op mijn pensioenoverzicht ook inloggen. En dan zie je met één druk op de knop, zie je al je pensioenen, waar je ook gewerkt hebt, zie je daar in beeld. Dus ja. Dat is ook dat is wel goed. Ja, interessant om dat alvast eens even naar deze uitzending te gaan bekijken. Dan hebben we inzicht in ons pensioen, in dat potje. Maar dan mogen we daar nog steeds niks mee. Je kan natuurlijk niet, je mag niet eerder dan je pensioengerechtige leeftijd al dat geld gaan inzetten of verbruiken. Nou, je mag het sowieso een aantal jaar voor je pensioen mag je dat gaan gebruiken. En wat we op dit moment zien is dat er ook een wetsvoorstel ligt om 10% van je kapitaal in ene op te nemen. Dat zou eerder al dit jaar ingaan. Dat is nu nog een keer uitgesteld. Maar dat geeft je wel de mogelijkheid om het geld eerder te gaan gebruiken voor een bepaald doel. Het aflossen van hypotheek of wat dan ook. Oké, dus het nieuwe systeem is wat minder rentegevoelig dan het huidige systeem. Dat betekent dus dat het wat beter ook op die economie aansluit. Er is meer perspectief in ieder geval. Wat krijg ik nou in de toekomst? Daar zorgt het nieuwe systeem voor. Het sluit wat meer aan bij die moderne arbeidsmarkt. De ZZP'ers die ook pensioen kunnen opbouwen. Het is wat transparanter, begrijpelijker en makkelijker, hopelijk ze, doordat je meer inzicht krijgt. En daar begin je al te lachen. Want is dat nou echt zo? Wordt het nou hierdoor transparanter, makkelijker, begrijpelijker? Ik denk op termijn wel. Ik denk alleen als we nu gaan kijken naar waar we vandaan komen en wat we willen. We willen mensen meenemen in de verandering die er gebeurd is. En we willen eigenlijk er ook voor zorgen dat mensen er niet op achteruit gaan. En wat je dan krijgt is een vergelijking met wat je had. Dat gaan we vergelijken met wat je hebt in de toekomst. Nou, dat is gewoon heel lastig. En wat we op dit moment sociale partners, pensioenfondsen en adviseurs mee bezig zijn, is allerlei complexe berekeningen maken voor de toekomst om te laten zien hoe het er ooit uit zou kunnen zien. Mm-hmm. Ja, en dat is best wel ingewikkeld. Dus ik denk dat deze wijziging ook zeker niet de laatste wijziging is. Ik denk dat dit een begin is en er komen nog verschillende aanpassingen aan. En over 5 tot 10 jaar hebben we wellicht een systeem wat veel makkelijker is. Maar nu nog niet, denk ik. En is het ook dan een systeem, want dat wordt veel gezegd over dit nieuwe pensioenstelsel, een systeem waar iedereen meteen automatisch er financieel op vooruit gaat? Is dat zo? Ja, dat is wat er gezegd wordt. En dat, ja, je kan ook zeggen dat dat in de basis zo is. Kijk, een pensioenfonds moet op dit moment buffers aanhouden. Los van elke euro pensioenuitkering die zij in kas hebben, hebben ze daarnaast ook in de afgelopen jaren weer een buffer weten op te bouwen. Die buffer is nu gemiddeld, zeg, 20-30%. En als jij in het nieuwe stelsel hebben we die buffers niet of veel minder. Ja, dat betekent dat je meteen 20-30% meer geld in je potje krijgt. Waardoor het in de basis meteen een stukje stijgt. Maar wat je net zelf ook al zei, het wordt wel gevoeliger voor economische ontwikkelingen. Ja, of die economie goed gaat, ja, niet goed gaat, of we misschien in een nieuwe pandemie terechtkomen of niet. Goed, dat zal niet zo snel nog een keer gebeuren, of in ieder geval niet op deze grote schaal. We weten natuurlijk nooit, maar hopelijk hebben we ervan geleerd. Even naar de dag van vandaag, want dat is een belangrijke dag als het gaat over het invoeren van dit nieuwe systeem. Vorige week werd er al veel vergaderd in de Eerste Kamer over dat pensioenplan. Wat waren daar de belangrijkste breekpunten nog voor de mensen die aan die vergadering meededen? De belangrijkste breekpunten zitten met name op het juridische stuk. Kijk, ik denk dat voor- en tegenstanders van de wet inmiddels er wel over eens zijn dat we naar een nieuw systeem moeten. Ik denk dat voor- en tegenstanders ook wel de vraag stellen of datgene wat we nu gecreëerd hebben, of dat het allerbeste is. Ik denk dat beide partijen zeggen dat dit een start is. Voorstanders zullen zeggen van oké, jongens, het is transparanter, het is eerlijker. En het is in ieder geval een stap voorwaarts. Ik denk dat tegenstanders met name zullen zeggen van waarom nu verleden en toekomst? Hè? Waarom maken we het zo moeilijk? Er zijn genoeg pensioentransities geweest, maar er is nog nergens een pensioentransitie geweest waarin ook het verleden in gevaar is. En dan kan je de vraag stellen, weten we voldoende over de opbouw uit het verleden, dat we ook met 100% zekerheid tegen jou kunnen zeggen, nou, het pensioen waar je recht op had uit het verleden, dat is ook het pensioen wat we gaan overdragen. Je merkt dat partijen daar nu nog mee bezig zijn om dat inzichtelijk te krijgen. Dus dat is één punt. Tweede punt ligt met name op het juridische aspect. Je zei net zelf al, je hebt weinig zeggenschap. Ook over deze transitie heb je geen zeggenschap. Dus het geld wat jij nu wat je ziet staan in de aanspraken die je opgebouwd hebt, dat wordt straks omgezet in een kapitaal. En daar heb je geen zeggenschap over. Dus die juridische invalshoek, dat is waar je ziet dat de advocaten op dit moment wel een mes overslijpen. En waarvan ze zeggen, er zullen een hoop rechtszaken komen. Ja, mensen die zeggen van jij krijgt opeens minder pensioen in dit nieuwe systeem. Krijg ik wel waar ik recht op had. Ja. En als je gaat kijken, en dat is inderdaad als je naar actieve werknemers gaat kijken, door die verandering van het leeftijdsafhankelijke stuk naar het leeftijdsonafhankelijke, betekent dat de mensen nu naar verwachtingen erop achteruit zullen gaan. En dat is ook waarin we nu bezig zijn met compensatieberekeningen. Ja, en dan zie je dat er toch een stukje wantrouwen of minder vertrouwen komt in, gaat het nu allemaal wel goed? Ja, nou goed, er is al in ieder geval een jaar toegezegd uitstel voor de invoering ervan. Dat jaar is vooral belangrijk ook voor de pensioenfondsen om hun systemen allemaal te kunnen aanpassen op dit nieuwe plan. Wel goed, als ik het woord systemen hoor, dan begint het hier al een beetje te trillen. Dan denk ik van, oh ja, computersystemen die hierop moeten worden aangepast, dat is nog maar de vraag of dat dan allemaal op tijd lukt. In ieder geval krijgen zij nu een extra jaar voor. Later vandaag volgt dan ook nog die stemming. Vanavond, zoals je net al vertelde. En daar is ook nog wel onduidelijkheid over hoe groot de meerderheid in die Eerste Kamer moet zijn om de wet recht doorheen te krijgen. Kan je dat uitleggen? Laat ik het proberen. We hebben in Nederland feitelijk de pensioenwet, die geldt voor iedereen. Voor jou, voor mij, voor iedereen die een reguliere baan heeft. En daarna heb je de APA. En dat is de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers. Dus dat is waar de politici hun pensioen vandaan krijgen. De pensioenwet, daar kunnen we op een normale manier over stemmen. Op die APA, daar zit een beschermende werking. En die APA, dat betekent dat op het moment dat daar een aanpassing in komt, dat er 2/3 meerderheid moet zijn. Als we nu gaan kijken wat er veranderd wordt, is dat de pensioenwet. En de APA wordt nog niet veranderd. Dus het pensioen van de politici blijft in de basis gelijk. Alleen, in de APA wordt ook verwezen naar de pensioenwet. Mm. En omdat we de pensioenwet veranderen, zeggen sommige juristen, ja, maar dan verandert de APA ook. En als de APA verandert, moeten we 2/3 meerderheid hebben. Nou, die 2/3 meerderheid die was er niet in de Tweede Kamer. Dus deze mensen zeggen, als je gaat kijken naar wat er nu voor ligt in de Eerste Kamer, is dat iets wat niet goedgekeurd had mogen worden. Dus we moeten dat terugsturen en dat moet opnieuw behandeld worden. Oké, dus dat is een interessant punt om vandaag in de gaten te houden of iemand dit gaat inbrengen. Ja, nog. En dat zal zeker ingebracht worden. Waarom hebben politici een andere pensioenwet? Nou, ik denk dat het nog geen eens zozeer een andere pensioenwet is. Het is alleen een andere beschermingsclausule die gaat over de aanpassingen die er benodigd zijn. Mm. En waarom hebben ze dat? Omdat ik verwacht dat om politiek onafhankelijk te kunnen zijn en niet onder druk gezet te kunnen worden, dat er daarvoor gezegd is, nou, dat gaan we met 2/3 meerderheid gaan we dat aanpassen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dit zijn van die elementen die oppoppen. Ja. Waarbij je tegelijkertijd weer denkt, oh ja, hoe zat dat precies? Frank van Hout is consultant bij AAA Finance. En vandaag is het een belangrijke dag als het gaat over de nieuwe pensioenwet in Nederland. Er wordt namelijk over gestemd en nog eens over gepraat in de Eerste Kamer. Ik praat met hem alvast daarover aan het begin van deze dag. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan in de gratis Radio 1-app. Het is 9 minuten voor 6:30 geworden, 30 mei 2023. Patrick Watson, om hem even mee wakker te worden. En Last With You. Summer trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shines like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. Last With You, Patrick Watson op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van dinsdag 30 mei 2023. Een dag die zomaar eens de geschiedenis in kan gaan als de dag waarop er gestemd werd voor het nieuwe pensioenstelsel. Dat wordt in ieder geval gedaan, maar wat is het antwoord erop? Dat ga je later vandaag horen, ook zeker op deze zender. Wat houdt die nieuwe pensioenwet nou precies in? Daar heb ik het deze ochtend over met Frank van Hout. Hij is consultant bij AAA Finance. Vroege vragen. En vragen aan hem stel je in de Radio 1-app. Marlies vraagt zich af, wat gebeurt er met het potje als je overlijdt voor je 67ste, dus voor je pensioenleeftijd? Dat is net als vandaag de dag. Dat potje wordt feitelijk gebruikt voor je partner. Dus kom je te overlijden, dan krijgt je partner en je kinderen, die krijgen een pensioen en daar wordt dat potje ook voor gebruikt. Oké, nou, makkelijk. Dus dat gaat ook in de nieuwe pensioenwet zo door. Ja. Nico vraagt zich af, hoeveel zorgen moet ik mij maken? Over 2 jaar krijg ik pensioen na 46 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt. Ik denk dat Nico zich weinig zorgen hoeft te maken. Het merendeel van zijn pensioenkapitaal heeft hij al opgebouwd. Als we gaan kijken naar zijn pensioenstelsel, ja, dan, waar hij ook mee te maken krijgt, is dat het minder zeker wordt. Daar waar je in het verleden wist van, oké, ik heb 46 jaar gewerkt, dit is wat ik ongeveer verdiend heb, dan zou je je pensioen kunnen berekenen. En ook hij zal geconfronteerd worden met inderdaad een kapitaal waarin straks het pensioen uitbetaald zou moeten worden. Maar zorgen maken zou ik zeker niet doen. Ik zou ervan gaan genieten. Een vraag van Diana Kort in de Radio 1 NPO vraagt zich af, wat zijn de grootste nadelen voor dit pensioen, voor 50-plussers van het nieuwe pensioenplan? Voor 50-plussers en dan met name de groep rond de 50. Ja, dat is de groep die nog een groot deel moet werken. Voor hun is die overgang waar ik het net had, het leeftijdsafhankelijke naar het leeftijdsonafhankelijke, zal voor hun de grootste klap zijn. En dat is ook de groep waarin we met z'n allen zitten te kijken. Met z'n allen, dat zijn dan de fondsbestuurders, de uitvoerders, maar ook de sociale partners. Nou, hoe kunnen we voor die mensen de transitie ook zo eerlijk mogelijk maken? En dan praten we over compensatiemogelijkheden. Ja, want het kan zijn dat je minder pensioen krijgt in dat nieuwe pensioenstelsel. Dat moet ergens gecompenseerd worden. Voor die groep zou dat inderdaad kunnen. Zij vraagt zich ook af, welke verbeteringen zou de spreker zelf adviseren om nu nog te doen aan deze nieuwe wet? Oh, dat is een lastige. Ik denk dat we toch moeten kijken daar waar we een woud van overgangsmaatregelen hebben. Mogelijkheden gecreëerd hebben. Want we hebben toch in het politiek bestel hebben we alles geprobeerd mogelijk te maken. Dat we daar toch zouden moeten snoeien en het simpeler zouden moeten neerzetten nog. Ja, het is nog steeds wat omslachtig en moeilijk te begrijpen. Ook in de nieuwe wet. Frans vraagt zich af, kunnen gepensioneerden zich verzekeren tegen inkomensverlies? Dat ligt eraan in welk systeem je zit. Zoals ik net zei, je hebt een solidair stuk en een flexibel stuk. Wat we zien in Nederland, hebben we een aantal soorten pensioenfondsen. Ik wil er 2 noemen. Dat zijn de bedrijfstakpensioenfondsen en dat zijn de ondernemingspensioenfondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen, dan moet je denken aan, werk je in de houtverwerkende industrie, werk je in de bouw, ben je een ambtenaar, dat zijn echte bedrijfstakpensioenfondsen. Daar zul je zien dat deelnemers overgaan naar de solidaire regeling. Ja, en daar blijft het collectief. Heb je minder individuele vrijheid, dus de vorige gepensioneerden zal dat lastiger zijn. Zit je in een ondernemingspensioenfonds, dan zie je dat een aantal fondsen meer naar die flexibele regeling willen. En voor die flexibele regeling, daar is het zo dat gepensioneerden binnen een jaar de mogelijkheid inderdaad krijgen om weer over te stappen naar een gegarandeerd pensioen. Dat klopt. Argaf, die vraagt zich dan ook nog het volgende hierover af. Hij vraagt zich af, ziet u gast het nog gebeuren dat het ene pensioenfonds net meer geluk heeft in de beleggingen, waardoor je bij de ene meer pensioen krijgt dan bij de ander? Meer geluk weet ik niet. Dat is een kwestie van beleggen ook. Waar fondsen zich wel druk over maken in de komende jaren, is het moment waarop de transitie moet gaan plaatsvinden. Je had het net over dat jaar uitstel, dat is 2028. De eerste fondsen die over willen, dat zal rond 2025 gaan. Ja, en dat moment van overgang, dat kan best een bepalend moment zijn. En dan zou het zo kunnen zijn dat het ene fonds daar iets beter uitkomt dan het andere fonds. Lennart die zegt er ook nog over als laatste vraag in dit blokje. In de Radio 1 vraagt hij zich af, wat als er een economische crisis bijvoorbeeld komt voordat je met pensioen gaat? Zijn de beleggingen dan verdampt en is je pensioen weg? Nee, want dat is in het huidige stelsel ook niet zo. Wat we met elkaar proberen te doen is, naarmate je dichter bij je pensioen komt of als je met pensioen bent, om in ieder geval risico's meer af te bouwen. Dus wat we in het nieuwe stelsel gaan doen is dat we ervoor proberen te zorgen dat die mensen die meer risico kunnen dragen, en dat zijn overwegend de jongeren, om die ook iets meer risico te laten dragen. En dat betekent positief en negatief. Hè? Dus op het moment dat er hogere rendementen zijn, zie je ook dat die groep de meeste bijschrijvingen krijgt. En naarmate je ouder wordt, ga je dat meer en meer beschermen. Dus het zal nooit zo zijn, zoals Nico 2 jaar voor zijn pensioendatum zit, dat er op een gegeven moment een beurscrash komt en dat zijn geld weg is. Dat zal niet gebeuren. Ja, en je hebt het, en als jongere kan je dat nog langer ook weer. Heb je meer de tijd om het goed te maken uiteindelijk. Je kan wat negatieve invloeden hebben, maar die kan je later ook weer 20 jaar later misschien opvullen met de positieve wijzigingen. Is en blijft iets wat voor later is. Mooi gezegd. Lijkt me een mooi einde van dit blokje. In ieder geval blijf je vragen stellen aan Frank van Hout, consultant bij AAA Finance in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Even ander nieuws vandaag, want vandaag gaat naar verwachting de Amerikaanse Elizabeth Holmes de gevangenis in. Voor wie haar niet kent, die vrouw die claimde een baanbrekende manier te hebben gevonden voor bloedonderzoek. Ze zei met een kleine hoeveelheid bloed uit een vingerprik allerlei diagnoses te kunnen stellen. Mensen werden enthousiast en op het hoogtepunt was haar bedrijf zelfs 9 miljard euro waard. En was zij de Queen of Silicon Valley. Maar wat bleek, klopte helemaal niks van al die beweringen van Holmes. En de bloedtest die werkte zelf ook niet. Ze werd schuldig bevonden aan fraude en oplichting. En dus verdwijnt het wonderkind van Silicon Valley hoogstwaarschijnlijk vandaag achter de tralies. En speciaal daarom, in de blad, John Mayer. Of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want. I can feel the love I need, but it's never gone. Change it if I want it. Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much like my brothers do my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want. I can feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want? John Mayer en In de Blad op NPO Radio 1. Het is 5:30. Goedemorgen. Verwachting vandaag dus de uitspraak in die zaak rond de Amerikaanse Elizabeth Holmes. Gaat zij de gevangenis in of niet? En daarom hoor je In de Blad. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 30 mei. Goedemorgen. De dag waarop in de Eerste Kamer zal worden gestemd over de nieuwe pensioenwet. Gaan we allemaal over op een ander pensioen? En wat betekent dat voor het bedrag dat je later uitgekeerd krijgt? Daar praat ik tot 6:00 nog over met Frank van Hout, consultant bij AAA Finance. En zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Frank, ik ben zelf 28 jaar. Mijn ouders zijn allebei met pensioen. Wie gaat het meeste merken van de verandering in dit nieuwe pensioenstelsel? Ik die het grootste deel van mijn pensioen nog moet opbouwen, of mijn ouders die nu eindelijk pensioen uitgekeerd krijgen? Ik denk dat dat ook een stukje individueel is. We hadden het net ook al over van als je kijkt naar pensioen. Ik weet niet hoe vaak je op je naar je pensioen kijkt of met pensioen bezig bent. Ik kan me voorstellen als je 28 bent dat je echt nog iets hebt van nou dat is voor later. En dat je er niet elke dag mee bezig bent. Ik kan me voorstellen dat gepensioneerden dat toch iets meer hebben. Maar in de basis, iedereen gaat ermee te maken krijgen. De verandering zal voor jou er zijn en die zal voor je ouders daar ook zijn. Ja, en je bedoelt dan eigenlijk, ik die me nog niet zo vaak mijn pensioen heeft bekeken, zou misschien niet zo snel een verandering zien qua pensioenopbouw. Maar mijn ouders die nu zijn geld uitgekeerd krijgen, daar kan het best zijn dat ze na 28 een ander bedrag uitgekeerd krijgen. Ze zullen inderdaad een ander bedrag ook uitgekeerd krijgen. Ik reageerde meer op de emotie, wie is er meer betrokken bij het pensioendomein. Ja. En dat andere bedrag dan wat ze uitgekeerd krijgen, is dat echt honderden euro's minder of honderden euro's meer? Of is dat moeilijk te zeggen nu nog? Dat is het hele vervelende. Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Kijk, als je gaat kijken naar wat er in de pensioenwet geschreven wordt over de transitie, en dan staat er dat de transitie evenwichtig moet zijn en eerlijk moet zijn. En dat betekent ook dat gepensioneerden op dit moment in ieder geval de lopende uitkeringen, zoals we dat dan noemen, dat die gelijk moeten blijven. Minimaal gelijk moeten blijven. Alleen de rekenregels die we gaan gebruiken voor wat we dan zo mooi noemen het invaren. Hè? Dus je opgebouwde aanspraken in het nieuwe systeem zetten, die zijn nog niet duidelijk. Gisteren, denk ik, of eergisteren, heeft het ABP ook op haar website gepubliceerd dat het pensioenpotje wat zij al lieten zien, dat ze dat weer van de site gehaald hebben, omdat ze aangeven, het invaren straks zal net via andere rekenregels plaatsvinden, waardoor we weer andere kapitalen gaan tonen. Dus het is nog onduidelijk op dit moment. En dat voedt een beetje de vraag van, ja jongens, is het nu wel verstandig dat we overgaan? De skepsis daar omheen. Ja, de emotie. Ja. Systeemveranderingen en de overheid, dat zijn niet de beste vrienden. En die gaan ook zeker niet snel, is al in het verleden gebleken. Bij pensioenen is dat niet anders. De verwachting is dat alles in 2028 helemaal over is. We hebben dan al het extra jaar daarbij gerekend. Heb je er vertrouwen in dat dat dan ook echt is gelukt? Dat is een gewetensvraag. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen in de sector op dit moment zijn stinkende best doet om dat voor elkaar te boksen. Als we gaan kijken naar de feedback die gekomen is op het jaar uitstel, dan zie je ook iedereen pleiten dat dat niet een jaar moet zijn van stilstand. Dus de wetgever zal door moeten, de sociale partners, werkgevers, werknemers zullen door moeten, de fondsbestuurders zullen door moeten, en zeker de uitvoerders moeten ook door. Dus iedereen pleit er wel voor om druk op de ketel te houden, aan het werk te blijven, en niet te gaan uitbuiken. Want als we gaan uitbuiken, dan gaan we er echt niet halen. Want wat is jouw verwachting? Denk je dat we nog zomaar wat meer uitstel hierbij kunnen krijgen? Je gaf net al aan, vorige week zijn er besprekingen geweest. En bij die besprekingen werd er al een bespiegeling gedaan dat 2027 best wel eens 2030 zou moeten gaan worden. Ik denk dat daar mogelijk nog wel ruimte komt. Als je gaat kijken wat de Nederlandse Bank, de toezichthouder op het pensioendomein, ook gezegd heeft. Die zegt ook, als we nu gaan kijken naar de 5 grote fondsen, dus dan heb je het over de bouw, dan heb je het over metaal, over het ABP, die omzetting van die pensioenaanspraken, die hoeveelheid, om dat op een goede manier voor die uitvoerders om te zetten in het nieuwe systeem, ja, dat vraagt zoveel tijd, energie en aandacht, dat je die nooit in één jaar wil hebben. Dus daar zie je eigenlijk al dat de tijd tot 2027, tot 2028 te kort is. Dus ik verwacht ook wel dat dat daar nog een verdere uitstel komt. En een belangrijk signaal daarbij is ook dat de harde datum die nu in de wet staat, die wordt eruit gehaald en die wordt opgenomen in een algemene maatregel van bestuur die makkelijker aan te passen is. Dus dat is ook wel een vingerwijzing dat die 2028 niet de laatste datum zal zijn. We moeten even afwachten of dat zo blijft ook. Die tijdspanne, dat is een punt van kritiek, ook voor Eerste Kamerleden. We zullen daar vandaag misschien nog wel iets over horen. Waar richt de kritiek van de Eerste Kamerleden, want vandaag wordt er gestemd in de Eerste Kamer over dit nieuwe pensioenplan, waar richt die kritiek zich nog meer op? Ik had het net al over de juridische documenten of de juridische vragen. Ik denk als je gaat kijken naar een ander element wat je vaak hoort, is het datakwaliteit. Pieter Omtzigt is daar ook behoorlijk op aan het hameren. En dat is de vraag, weet je, zijn pensioenfondsen nu naar het verleden kijkend, zijn ze klaar voor die transitie? Zeker ook naar de toekomst. Dat is denk ik iets wat we zo ook moeten bespreken. Zijn partijen nu klaar om dat nieuwe stelsel al te ontvangen? Maar die omzetting die is ook, daarin is ook, zijn mensen aan het twijfelen, is dat nu voldoende onderbouwd? Dan die uitvoerder, die sector, zijn ze er klaar voor? De vraag stellen is een beantwoorden, zou ik zeggen. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Nee, wat ik net al zei, ik zie dat partijen heel hard bezig zijn om zich klaar te maken voor het nieuwe stelsel. Als we gaan kijken naar alle grote uitvoerders, dan hebben ze in de afgelopen jaren ook de keuze gemaakt om het bestaande systeem wat zij hadden, om dat daar afscheid van te nemen en over te stappen naar een nieuw systeem. Alleen overstappen naar een nieuwe IT-administratiesysteem. Ja, dat is iets wat geen garantie is voor succes. Dus dat zal heel spannend zijn. De vorderingen die je ziet, daarin zie je wel dat partijen inderdaad goed op weg zijn. Maar het is, ik denk dat de devil in the detail is. Ja, en daar zegt CDA-senator Ome ook wel over. Die zegt, ja, ik vrees eigenlijk dat er een soort spitsuur straks komt. Een uur waarin al die pionnetjes in dat pensioenstelsel allemaal ICT'ers nodig hebben, allemaal accountants nodig hebben om dat nieuwe systeem te implementeren. Verwacht jij dat ook? Ja, dat zie je nu al. Je ziet dat alle uitvoerders, kijk, het is een kleine vijver waaruit je vist. Want dat gaat inderdaad om IT-specialisten, maar wel met een pensioentechnische invalshoek. En dat is lastig. Het gaat om actuarissen die de berekeningen moeten maken. Het gaat om accountants die de controles moeten doen. En dat is een kleine vijver waaruit je vist. Dus je ziet dat partijen zich al op elkaar aan het richten zijn om mensen naar zich toe te trekken. Nou, daarbij heb je nog de toezichthouder die in de komende jaren toeziet op de verandering. En ook de toezichthouder heeft gezegd, ja, die verandering is zo groot, daar gaan wij nauwlettend naar kijken. Zij gaan ook groeien. Ja, dus dat wordt een spannend. Merken jullie zelf ook al bij AAA Finance dat er veel vragen over binnenkomen en dat je ook wat dat betreft mensen moet vrijmaken om dat allemaal te kunnen beantwoorden? Los daarvan, maar het binden en boeien van mensen is belangrijker dan ooit. Om ze vast te houden? Ja, zeker. Ja, de markt is in beweging. Heel hard aangetrokken, ja. In hoeverre krijgen pensioenfondsen zelf eigenlijk nog de mogelijkheid om een eigen koers te varen binnen die nieuwere regels? Als je kijkt naar pensioenfondsen, die gaan dat samen doen met sociale partners. De hele pensioenwet is opgeschreven vanuit een bepaald gedachtegoed. Sociale partners, en daarmee bedoel ik werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, die bepalen de inhoud van de regeling. Die bepalen hoe de regeling er precies uitziet, maar die bepalen ook bijvoorbeeld, willen we nu wel of niet een kleine buffer aanhouden? En de pensioenfondsen die doen echt de technische inregeling. Dus die krijgen daar voldoende ruimte toe. Persoonlijk, als ik naar mezelf kijk, ik zit sinds 1990 in het pensioenveld. Toen hadden we 2000 pensioenfondsen met allerlei soorten regelingen. 62 jaar, 65 jaar, wat dan ook. Die vrijheid die is wel stukken minder geworden. Dus het lijkt veel op elkaar. Ja, ze doen eigenlijk veelal hetzelfde werk. Ja. Ja. Betekent dat dan ook dat we fusies kunnen verwachten daarin in die fondsenwereld? Ja, ik zei net al, in 90 hadden we nog 2000 fondsen orde gegoten. Ik denk dat we er nu op 150 zitten en dat er al een aantal fondsen gezegd hebben van, ja jongens, dit is onze laatste transitie die we doen, daarna stoppen we ermee. De verwachting, DNB heeft hem ooit uitgesproken, maar uitvoerders kijken daar ook nu zo naar. Ik denk dat we naar 50 pensioenfondsen gaan. En dat op termijn de basis is die er zal blijven. Ja, nou, dat zijn er nog 150 minder dan het er nu zijn. Ja, 100 minder. 100 minder, sorry. Een andere vrees is ook nog wel dat er veel mensen juridische zaken gaan aanspannen tegen hun pensioenuitvoerder. Kan je uitleggen wat die vrees inhoudt? Waarom zouden ze die zaken willen aanspannen überhaupt? Eerder dit uur gaf jij ook aan dat als je van werkgever verandert, dan bepaal je zelf of je je pensioen meeneemt. Dus als je vanuit de zorg naar ambtenaar wordt, dan kan je zelf bepalen of je je pensioen wel of niet meeneemt. Die vrijheid om zelf te bepalen wil je het wel of niet meenemen, die is in deze transitie, wordt die vervangen door een collectieve zeggenschap. Dus in de wet is geregeld dat er een collectieve instemming komt om het pensioen over te zetten van het ene systeem naar het andere systeem. En mensen zeggen, ja, het is mijn potje met geld, ik bepaal toch zelf waar dat naartoe gaat. En het feit dat die individuele vrijheid weggaat, daarvan verwachten de juristen dat daar een hoop rechtszaken over gaan komen. Ja, jij bent geen jurist, maar zijn dat rechtszaken met slagingskans, denk jij? Ik denk dat het in ieder geval langdurige rechtszaken kunnen worden. Slagingskans, weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Het gaat natuurlijk over dat gevoel, is dat geld nou echt van mij wat daar bij de pensioenfonds zit of niet? Veel mensen hebben toch het idee, dat is mijn geld. Uiteindelijk, ik heb daar recht op. En de pensioenfonds zegt daar altijd over, van ja, het is eigenlijk nog helemaal niet uw geld. Nee, dat klopt. Het is nog ons geld, totdat het uitgekeerd wordt. En dan wordt het uw geld. Ja, dat voelt heel raar. Ja. Want het is eigenlijk een klein stukje van jouw salaris wat voor later opzij gezet wordt. Ja, als je 5 dagen per week werkt, dan werk je bijna een dag per week. Klopt. Voor je pensioen. Dat is ordegroot op dit moment waar we over praten. Dat klopt. Ja, dus dat is interessant natuurlijk. Ja. Nou ja, en dat woord vertrouwen is al een paar keer gekomen. Als we vandaag kijken naar... Je zei net zelf ook, of je liet net Martin van Rooij ook horen. Als je gaat kijken naar alle geluiden in de maatschappij, dan zie je voor- en tegenstanders. Ja, en dat voedt alleen maar de emotie die rondom dit dossier zit. Ja, nou goed, uiteindelijk heeft al dat nieuws er wel voor gezorgd dat men meer nadenkt over zijn of haar of hun eigen pensioen. Dus wat dat betreft is dat een goede ontwikkeling. Een van je collega's zei net, make pensioen sexy. Ja. Het is in ieder geval wel hotter geworden. Het is in ieder geval hotter geworden. Nou Frank, dat vind ik een mooie uitspraak, zo'n 5:15 in de ochtend. In hoeverre, we zijn al 15 jaar lang bezig met praten hierover. Vandaag is een belangrijke dag. Jij bent consultant. In hoeverre verwacht je dat dit een langdurige verandering is? Of zitten we over 20 jaar, ik weet niet of jij het nog meemaakt, ik weet niet of ik het nog meemaak, zijn we dan toch weer dat pensioenstelsel aan het aanpassen op de huidige tijd? Ik denk dat we dat blijven doen. Ik werk sinds 1990 in de pensioensector en ik denk dat we elke 5 jaar wel veranderingen gezien hebben. Ik denk dat als we nu gaan kijken, dat het feit dat we weggaan van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel, dat dat goed is. De vraag is alleen, en dat zie je ook in de media ook, is het nieuwe stelsel nu volledig uitgedacht en foolproof? Nou, dat denk ik niet. In de wet is ook al gezegd dat er veegwetten zullen komen. Dus de bestaande wetgeving is niet volledig, is niet helemaal goed. Daar zullen veegwetten komen. Dat zal kort na de introductie ook al komen. Wat is een veegwet? Een veegwet is feitelijk alles wat we nog... We lanceren een wet en komen tot de conclusie dat er nog een aantal punten aangepast moeten worden. Dat vegen we letterlijk bij elkaar en dat passen we in 1 keer aan in een veegwet. Dat zal kort na de introductie ook wel gebeuren. Maar daarna zullen we altijd zien dat pensioen aan verandering onderhevig blijft. Ja, vandaag dus die stemming. Daar gaat de wet al op 1 juli dit jaar in. Ja. En dat betekent eigenlijk vanaf dat moment tot die 2028, dat jaar dat er al bij is gekomen, moet iedereen keihard aan de bak om de invoering voor elkaar te krijgen. En dat wordt dan eigenlijk gedaan vanaf het moment dat we zeggen, die wet is nu ingegaan. Nu hebben we de tijd om het aan te passen. Ja, feitelijk is 1 juli echt het startschot. Het formele startschot. Dan weten we ook dat we over mogen. Ja, maar dat betekent nog niet dat we opeens op 1 juli... die grote pensioenpot met elkaar hebben opgeknipt. Nee, zeker niet. Je ziet dat de eerste partijen die over zullen gaan, dus die zijn ook al met sociale partners, werkgevers en werknemers in overleg geweest. Die hebben al samen bepaald, wij weten ongeveer welke kant we op willen. En wij, de eerste partijen die over zullen gaan, verwacht ik, zal niet eerder zijn dan 1 januari 2025. Interessant is natuurlijk wel ook dat je zegt, veel mensen zijn elkaar met elkaar in gesprek, terwijl vandaag ook een nee kan komen uit die Eerste Kamer. En dat maakt het ook zo raar. Maar het zou kunnen komen. En mensen vragen wel eens, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat weet ik ook niet. Weet je, de pensioengeest is wel een beetje uit de fles. er zullen veranderingen komen. Maar het kan nog steeds zijn dat alles wat we tot nu toe gedaan hebben niet helemaal voor niks geweest is. Maar dat we wel ergens in een doodlopende straat zitten, terug moeten en iets opnieuw moeten doen. Frank van Hout is consultant bij AAA Finance. Tot 6 uur praat ik met hem over deze belangrijke dag in pensioenland Nederland. Wat betekent het nou voor de toekomst, deze nieuwe pensioenwet waar vandaag over gestemd wordt in de Eerste Kamer? Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. Het is 5:50 geworden. Dit is Jules en Calm Down. Speak to you like there's nothing wrong. Wish I could go back to before I wrote this song and tell you I loved you. And you would smile and you'd say me too. But something's changed, it's not the same, and I know it was all my fault. I wasn't there for you while you were falling down, and I wish I was. Oh, I wish I was. But I'm a little bit broken, and you're a little bit sad. I wish we always had each other. I wish it didn't go so bad. Now the bombing is closing, the one we always used to pass. I let them know how much I love you, 'cause you are all I've ever had. I miss the way you say my name, I miss the way you walk. I miss the showers we take and how long we talk through the night. You tell me everything was gonna be alright. Now I'm a little bit broken, you're a little bit sad. I wish it didn't go so bad. Now the bombing is closing, the one we always used to pass. I let them know how much I loved you, 'cause you were all. Zeven minuten voor zes. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Vroeg van dinsdag 30 mei, de dag waarop in de Eerste Kamer gestemd gaat worden over het nieuwe pensioenstelsel in Nederland. En ook de dag dat ik daar met Frank van Hout over praat op Radio 1. Hoe gaat dat er nou uitzien, dat nieuwe pensioenstelsel? Hij is consultant bij AAA Finance. En je vragen stel je nog even in de Radio 1-app aan hem. Vroeg. Frank vraagt zich het volgende af aan jou, Frank. Hij zegt, goedemorgen, was het niet beter geweest om wat kleinere aanpassingen te doen aan het huidige stelsel, in plaats van, zoals hij het omschrijft, dit casinopensioen? Zeker voor gepensioneerden zoals ik, of het huidige stelsel handhaven voor reeds gepensioneerden met kleine wijzigingen? Achteraf kan je zeggen, inderdaad, de verandering die er is die niet heel groot. Ik denk ook dat met aanpassingen van het systeem we financieel wel een aantal veranderingen zouden kunnen maken die positief werken. Alleen elementen als bijvoorbeeld die veranderende maatschappij, die kunnen we daarmee niet aanpassen. Als je een knip zet in het pensioenstuk, dan krijg je twee systemen met twee financiële kaders eromheen. Dat is niet alleen ontzettend kostbaar, maar je zult ook zien dat gepensioneerden dan een aparte pot krijgen en wat dat betreft minder risicovol moeten gaan beleggen, waardoor at the end ook gepensioneerden geen indexatie meer kunnen krijgen. Dus dat is toch allemaal een lastig element. Maar dit is wel wat tegenstanders ook zeggen, hadden we niet beter een knip kunnen maken. Ja, en dan uiteindelijk faceer je dat natuurlijk langzaam uit. Die mensen overlijden allemaal langzaam en uiteindelijk heb je dan een nieuw systeem. Dat snap ik en dat snappen we allemaal nu. Mm-hmm. Maar over 15 jaar kijken we terug en zeggen we, ja, weet je, wat hebben we nu nog en waarom hebben we dat nu? Als ik kijk naar datakwaliteit, een van de elementen die ik net nog noemde, in de pensioensystemen van vandaag de dag, dus de administratieve systemen, zitten alle elementen uit het verleden nog. We hebben ooit eindloon gehad op pensioenleeftijd 62... Dat is allemaal veranderd, maar dat zit er nog wel in. Dus dat maakt het zo complex en zo'n woud van regelingen, mm-hmm, dat het wel beter is om een schone overstap te maken. Wie gaat die totale omzetting, wat gaat het überhaupt kosten, vraagt Jorrit Voelen zich af. En wie gaat dat dan uiteindelijk ook betalen? Ja, dat is een heel naar antwoord. Het gaat veel kosten. Niet alleen in de wijzigingen en de tijd en de energie die daar plaats moet vinden, maar ook de pensioensystemen die daarop aangepast moeten worden. En at the end wordt dat betaald door de pensioenfondsen. En dat betekent dat het betaald wordt door jou en mij. Ja, dus dat zou iets betekenen al voor het pensioen wat je uitgekeerd krijgt? Ja, dat zou iets kunnen betekenen voor het pensioen dat je uitgekeerd krijgt. Alleen als je gaat kijken naar de verhouding die er nu is, hè, we hadden het net over het pensioengeld, wat er is, 1500 miljard... Ja, deze transitie kost veel geld. Alleen het zal niet zoveel zijn dat je dat in je uitkering ziet. Een vraag van Wilma Jans in de Radio 1. Hij vraagt zich af, mijn pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar en dus niet bij een pensioenfonds. Hoe gaat dat eruit zien in het nieuwe stelsel? Nou, dat is een hele spannende. Ik merk nu in dit gesprek hebben wij het ook heel duidelijk alleen over de pensioenfondsen. Zo is de pensioenwet in de basis ook opgesteld. Maar er zijn ook mensen die bij een verzekeraar pensioenen opbouwen. Er zijn ook mensen die bij een PPI, een premiepensioeninstelling, al hun pensioengeld opbouwen. En dat is al anders. Voor verzekeraars en voor de PPI's zijn overgangsregelingen bedacht. Dus ik weet niet of deze mevrouw haar pensioen al krijgt of dat ze nog opbouwt. Maar als ze dat krijgt, zij zal een van de mensen zijn waar dat niet gaat veranderen. Oké. Goed antwoord. Even kijken. Hugo vraagt zich af, Hugo Verwijlen, die zegt, de bedoeling was dat er meer transparantie zou komen over met dit nieuwe pensioenstelsel. Uit de praktijk blijkt nu al dat er vrij weinig van terecht gaat komen. Denk je dat die transparantie, Frank, er nog later meer ingefietst gaat worden? Ja, ik denk dat het ook een kwestie van gewenning wordt. Kijk, transparanter wordt het wel, hè? Je kan kijken naar je eigen potje en je ziet je potje bewegen. Maar transparantie in mijn woorden is ook dat je snapt waarom een potje zo beweegt. En ik denk dat dat iets is wat in de komende jaren gaat groeien. Bij mij, bij jou, bij iedereen. Dat gaan we afwachten. Goed, we hebben het een uur gehad over pensioenen met elkaar. Je begon deze uitzending, toen zei je nog tegen mij tijdens het nieuws, nou, ik weet niet of een uur of dat gaat lukken. Je ziet maar weer, hè, dat dat lukt, ook met alle goede vragen. Mensen zullen zich misschien ook wel zorgen maken over hun pensioen als het gaat over het nieuwe pensioenstelsel. Wat zou je als laatste tegen die mensen willen zeggen? Ik zou in ieder geval willen zeggen dat het pensioen bij de pensioenfondsen en bij de pensioenuitvoerders in goede handen is en in goede handen blijft. Dat het niet zo kan zijn dat dat geld verdwijnt. Dus ik hoop de uitstraling te hebben en die zorg weg te halen. We gaan vandaag afwachten of dat nieuwe pensioenstelsel erdoor komt in de Eerste Kamer. En dan is het vandaag de eerste stap heel veel stappen nog die erna gezet moeten worden voordat we in 2028 dan ook echt een werkend nieuw systeem hebben. Frank van Hout, consultant bij AAA Finance. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dank voor de uitnodiging. En succes ook met alle vraagstukken die vast jouw kant omkomen rondom deze nieuwe pensioenplannen. Tot zover Vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1, wat hier nu het NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Goeie dinsdag. NPO Radio 1. 6:00.